Powiem wam szczerze, że mi wcale nie przeszkadza ten radosny gwar przed nabożeństwem. Niektórzy wolą ciszę i skupienie przed nabożeństwem i to myślę jest dobre, by wyciszyć się, by się jeszcze osobiście pomodlić, czy skupić na jakimś fragmencie Bożego Słowa, ale też powiem wam, że cieszy mnie, kiedy widzę braci i siostry, którzy się spotykają i cieszą się, że są razem, chcą ze sobą rozmawiać, mają o czym ze sobą rozmawiać. Myślę, że jest to lepsze, niż gdybyśmy każdy przyszli, siedli na swoim miejscu i zdania ze sobą nie zamienili, nie uściskali się, nie pozdrowili się. Także dobrze, żeby być trochę wcześniej i zdążyć wszystkich wyściskać i parę słów jeszcze zamienić przed nabożeństwem. A teraz otwórzmy Boże Słowo, przeczytajmy fragment z Ewangelii Łukasza z pierwszego rozdziału i niechaj nasze serca skierują się ku rzeczom wyższym. Będziemy czytali z Ewangelii Łukasza rozdział pierwszy, wiersze od 46 do 55. Są to jedne z takich znanych słów z Ewangelii. Możliwe, że po tak zwanej modlitwie pańskiej, szczególnie w pewnych kręgach, te słowa są bardzo dobrze znane. Ewangelia Łukasza, rozdział pierwszy, od 46 do 55 wiersza. Czytajmy słowa Marii, matki Pana Jezusa. Wtedy Maria powiedziała: wielbi moja dusza Pana i rozradował się mój duch w Bogu, moim Zbawicielu, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem wszystkie pokolenia będą mnie odtąd nazywać błogosławioną, bo uczynił mi wielkie rzeczy ten, który jest mocny, i święte jest Jego imię. A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swoim ramieniem i rozproszył pysznych w myślach ich serc. Strącił mocarzy z tronów, a wywyższył pokornych. Głodnych napełnił dobrami, a bogaczy odprawił z niczym. Ujął się za Izraelem, swym sługą, pomny na swoje miłosierdzie, jak mówił do naszych ojców, do Abrahama i jego potomstwa na wieki. To jest słynny hymn Marii, oczekującej narodzenia swojego pierworodnego Syna, Syna Boga Żywego, Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Zauważmy po pierwsze w tej jej modlitwie jej znajomość pism. Jej modlitwa jest pełna cytatów i odniesień do pism Starego Testamentu, gdyż wtedy jeszcze Nowego nie było spisanego. Serce Marii było pełne Słowa Bożego. Najwyraźniej słuchała, być może czytała, zgłębiała, zastanawiała się nad Bożym Słowem, które obficie mieszkało w jej sercu. I kiedy otworzyła swoje usta, aby wielbić Boga, jej modlitwa była biblijną modlitwą. Głęboko zakorzenioną w Słowie modlitwą. Poruszona przez Ducha Świętego wyrażała myśli zainspirowane przez Boga i zapisane w Jego świętym Słowie. Czyż nie jest to dla nas, bracia i siostry, wzór do modlitwy? Oby nasze modlitwy były pełne Pisma. Mamy taki tutaj zwyczaj, że w trakcie naszej modlitwy uwielbienia Boga czytamy fragmenty Pisma. I to jest, myślę, bardzo dobra rzecz, by w ten sposób chwalić Boga. Mam jedną uwagę co do tego naszego zwyczaju, byśmy dobierali fragmenty Pisma, które wywyższają Boga, które chwalą Boga. Żebyśmy nie brali fragmentów, które są pouczeniem dla nas. Wiem, że to może być kontrowersyjne, ktoś może się z tym nie zgadzać i powiedzieć, że każdy fragment Pisma jest natchniony i jest potrzebny i dobrze jest też takie fragmenty czytać. I nie spieram się o to. Jeżeli ktoś koniecznie chce przeczytać jakiś fragment z pouczeniem dla nas, nie mam z tym wielkiego problemu. Natomiast tak jak w modlitwie, czasami pojawia się taka nuta pouczenia, nuta kazania. I myślę, że jesteśmy na to wrażliwi. Ci z nas, którzy dłużej są, szczególnie w Kościele, wiemy, że niektórzy mają taką tendencję, że zamiast się modlić do Boga, modlą się do ludzi. Po prostu pouczają innych w swojej modlitwie. Tego nie róbmy, bracia, siostry. Tego się wystrzegajmy. Jak chcemy kogoś pouczyć, to zróbmy to w bezpośredni sposób. Nie bójmy się podzielić z kimś jakimś pouczeniem, jeśli mamy na myśli konkretne osoby, które potrzebują tego pouczenia, to miejmy odwagę podejść do nich i podzielić się z nimi tym, co wierzymy, że powinni usłyszeć. Czy też jeżeli mamy coś rzeczywiście, z czym ze zborem chcemy się podzielić, to my tutaj jesteśmy otwarci na to, także możecie przyjść, powiedzieć, że macie coś, Bóg wam kładzie na sercu, porozmawiamy o tym, jeśli uznamy, że rzeczywiście jest to słowo dla zboru, to was zaprosimy tutaj i będziecie mogli podzielić się ze zborem tym, co Bóg kładzie wam na sercach do zboru. Ale unikajmy, żeby nie wykorzystywać tego czasu modlitwy i uwielbienia Boga do pouczania braci i sióstr. Z drugiej strony w naszej modlitwie, jeśli czcimy, wielbimy Boga, to jest pouczenie dla nas, więc jakby rozumiem, że to nie jedno drugiemu nie przeczy. Jednak ważne jest, byśmy w tym czasie modlitwy skupili się na uwielbieniu Boga, na złożeniu naszych próśb, potrzeb, dziękczynienia Bogu. I dobrze będzie, naprawdę zachęcam was, bracia i siostry, abyście w swojej prywatnej modlitwie, jak i tutaj w naszym zgromadzeniu, starali się modlić w oparciu o Boże Słowo. Możecie przeczytać ten fragment Bożego Słowa, albo w tej modlitwie ująć te myśli, które są w Bożym Słowie. To jest modlitwa, na którą wszyscy gromko powiemy amen, bo wiemy, że jest to biblijna modlitwa. Modlitwa, która wyrasta z inspiracji Bożego Świętego Ducha. To nie znaczy, że nie możemy oczywiście naszych spontanicznych, w cudzysłowie, niebiblijnych modlitw wypowiadać. Jak najbardziej. Wszelki rodzaj modlitwy, uwielbienia Boga jest skazany i zachęcamy bracia i siostry do tego, by jak najwięcej z nas otwierało nasze usta w głośnych modlitwach, na które możemy powiedzieć amen, do których możemy się przyłączyć. Wierzę, że jest tutaj wiele cichych modlitw wznoszonych, które słyszy tylko nasz Ojciec, ale też jesteśmy tutaj razem, aby wspólnie się modlić. I rozumiem, że to wspólne modlenie w wielkiej mierze odbywa się wtedy, gdy jedna osoba podnosi swój głos, a my wszyscy przyłączamy się sercem do tych modlitw, które są głośno wznoszone i mówimy amen w wyrazie naszej zgody, w wyrazie potwierdzenia, że my też tak się modlimy, że my się przyłączamy do tej modlitwy. A więc pierwsza rzecz, to, którą dostrzegam w tym fragmencie, to serce Marii, które jest pełne Bożego Słowa. Po drugie, dostrzegam tutaj jej głęboką pokorę. Oto ona została wybrana spośród wszystkich ludzi do wyjątkowego, niepowtarzalnego zadania, aby być rodzicielką Bożego Syna, Zbawiciela wszystkich ludzi. To naprawdę jest niezwykłe, błogosławione zadanie. Ale w jej modlitwie ona mówi o swoim niskim położeniu. Mówi o swojej postawie służebności. Nazywa się służebnicą. Wyznaje swoją potrzebę Zbawiciela, że ona raduje się w Bogu Zbawicielu. A więc nie tylko nie ma słowa w jej modlitwie o jakiejś jej bezgrzeszności, którą się jej przypisuje, ale ona sama używa języka w tej modlitwie, w tym uwielbieniu Boga, które wskazuje na potrzebę Bożej łaski, która również zbawi ją z jej grzechu. Ona potrzebuje zbawienia własnej duszy. Myślę, że nikt bardziej nie byłby przeciwny tak zwanemu kultowi maryjnemu niż sama Maria. W jej postawie widzimy głęboką pokorę, uniżenie. Widzimy postawę, która jest wzorcowa dla nas, bracia i siostry, w modlitwie. I nie tylko w modlitwie. Pokora jest jedną z największych łask, jaka powinna cechować każdego chrześcijanina. Dawniej w Kościele mówiono, że człowiek ma tyle chrześcijaństwa, ile ma pokory. Im więcej pychy, im więcej wyniosłości, im więcej wysokiego mniemania o sobie, tym mniej Chrystusa. Im większe nasze uniżenie, tym większe wywyższenie naszego Boga w naszym życiu. Pamiętajmy o tym, bracia i siostry. I oby nasze modlitwy też wyrażały taką postawę. Postawę wywyższenia Boga i naszego pokornego uniżenia przed Nim. Pan Jezus bardzo ostro krytykował modlitwy, w których człowiek wywyższał siebie samego. Pamiętacie jego historię o dwóch ludziach, którzy przyszli się modlić. I Pan Jezus pochwalił tego, który nie śmiał nawet podnieść oczu w górę i bił się w piersi, uznając swoją grzeszność i niskość. Ale jakże miał mocne słowa krytyki przeciwko temu religijnemu, wielce w jego oczach duchowemu i dobremu i pobożnemu człowiekowi, który w swojej modlitwie wychwalał siebie samego i z pogardą patrzył na innych. To jest wielka obrzydliwość przed Bogiem, kiedy człowiek pod pozorem uwielbiania Boga tak naprawdę wywyższa samego siebie. Chce pokazać innym swoją religijną wiedzę, duchowość, gorliwość, ale jest zainteresowany tym, jak inni będą na Niego patrzeć. W innym miejscu Pan Jezus mówi o faryzeuszach, którzy na rogach ulic odmawiali długie modlitwy, żeby inni podziwiali ich religijność i darzyli ich szacunkiem. Bracia i siostry, nasz czas modlitwy i wielbienia Boga nie jest czasem pokazywania siebie przed innymi ludźmi. Jest czasem, w którym uniżamy się przed naszym wielkim Bogiem i Jego wywyższamy, i Jego czcimy, i na Nim się skupiamy. Jego cnoty wywyższamy, o Jego dziełach chcemy mówić. I to jest trzecia rzecz, którą dostrzegam w tej modlitwie Marii. Jej wizja wielkiego Boga, który czyni wielkie rzeczy. Ona mówi o Bogu, którego miłosierdzie jest wielkie dla tych, którzy się Go boją. Mówi o Bogu, który rozprasza pysznych, dumnych, który poniża tych, którzy są wielcy, który odsyła bogatych z pustymi rękoma. Ona mówi o Bogu, który wywyższa tych, którzy są uniżeni i który nasyca głodnych dobrymi rzeczami. Bracia i siostry, niechaj to będzie i naszym staraniem, niechaj Boży Duch dopomoże nam, by to miejsce, gdy zgromadzamy się w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, było pełne chwały naszego Boga, naszego Ojca, naszego Stwórcy, naszego Zbawiciela, tego, który darzy i nas wszelkim dobrem, od którego pochodzi wszelkie dobro w naszym życiu, wszelka zdolność, wszelkie błogosławieństwo. Niechaj dzisiaj Boży Duch dopomoże nam na tym miejscu wylać z naszych serc uwielbienie i chwałę i cześć. Zachęcam was gorąco, bracia i siostry, byście do tego przyłączali się w tej mierze, w jakiej tylko jesteście w stanie. Niechaj to miejsce będzie pełne Bożej chwały i niechaj nasza chwała Boga nie kończy się na tym miejscu, ale niechaj każdy dzień naszego życia będzie pełen Jego chwały, pełen zachwytu naszym Bogiem, pełen dziękczynienia, pełen zgłębiania tego, jaki nasz Bóg jest, wzrastania w poznaniu naszego Boga, rozważania Jego słowa, napełniania Nim naszych serc, aby kiedy otworzymy nasze usta, czy do Boga, czy do ludzi, nasze słowa niosły życie, niosły błogosławieństwo, niosły uwielbienie tego, dla którego żyjemy. Amen. Powstańmy, kochani. Wielbimy Cię, Panie i Boże nasz, który nad nami się zmiłowałeś i który z nas, grzeszników, ludzi zbuntowanych, ludzi skażonych nieprawością, w Jezusie Chrystusie uczyniłeś swoje dzieci i nas podniosłeś wysoko. I nad nami się zmiłowałeś i okazałeś nam wielką łaskę i wielkie miłosierdzie, że przebaczyłeś nam nasze grzechy, obmyłeś i uświęciłeś nas w krwi Twojego Syna Jezusa Chrystusa, który cierpiał i umarł za nasze grzechy. Wielbimy Ciebie, Panie i Boże nasz, że wyrwałeś nas z tego złego świata i powołałeś do Twego Królestwa. Obdarzyłeś nas wszelkim błogosławieństwem niebios. Napełniłeś nas swoim świętym duchem. Dałeś nam braci i siostry w Kościele. Dałeś nam wszystko, czego potrzebujemy do życia i pobożności. Chcemy Ci za wszystko dziękować. Chcemy Ciebie poznawać i chcemy Ciebie wielbić całym naszym życiem, każdego jednego dnia naszym czynem, słowem, myślą. Chcemy Cię wielbić, Boże nasz. Daj nam i dzisiaj tutaj na tym miejscu doświadczać Twojej bliskości, Twojej miłości, Twojej łaski, obyśmy z radością i z ochotą uniżyli przed Tobą nasze serca i wywyższyli Ciebie, tak jak tego jesteś godny, przez naszego Pana, Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy, do śpiewania z serc tych pieśni, czytania fragmentów Bożego Słowa, które wielbią Boga, słuchania Jego Słowa. Dobrze jest przychodzić w tych w naszych dobrych dniach, w tych lepszych, z dziękczynieniem, które w tak naturalny sposób wypływa z nas. I w tych dniach gorszych, kiedy jesteśmy jakoś przygnieceni, ale też możemy zwrócić się do dobrego Ojca. I też nawet w bólu dziękować za wszystko, co czynisz, za zbawienie, za opiekę, za to, że jesteśmy ważni w Twoich oczach. Dzięki, że mamy przystęp do Ciebie, Ojcze. Dzięki Ci. Amen. Amen. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że i nad nami okazałeś swoje miłosierdzie. Nie zostawiłeś nas na pastwę naszych grzechów, na pastwę naszej cielesności, ale przyszedłeś z wielką mocą do naszego życia. Objawiłeś swoje piękno, przedstawiłeś przed nami Ewangelię swoją. Twój Duch nas przekonał, otworzył nam oczy. Dzięki. I dziś możemy, Panie, stać przed Tobą i wychwalać Ciebie. Już nie jako bojący się Ciebie, uciekający od Ciebie, ale jako dzieci Twoje umiłowane. Panie, nigdy byśmy nie zasłużyli na tą godność. To Ty nam dałeś moc i prawo stać się Twoimi dziećmi. Ty nas nazwałeś swoimi dziećmi, a my, Panie, w pokorze chcemy żyć tak, jak godzi się żyć Twoim dzieciom. Chcemy się uczyć, Panie, jak być Twoimi dziećmi. Uczyć się, jak podążać za Tobą. Jak kroczyć, wstępować w Twoje ślady. Panie, też potrzebujemy uczyć się tego, jak służyć Tobie. I to jest też nasza modlitwa. Byś nas, Panie, przyuczał, przysposabiał dalej. Panie, prosimy Cię, bądź w naszym życiu, napełniaj nasze serca, byśmy swoim życiem mogli Ciebie chwalić. To jest nasze pragnienie. Uwielbić Cię i chwalić naszym świętym postępowaniem. Panie, nie znajdziemy słów, żeby podziękować Ci za wszystko, ale chcemy, Panie, śpiewać Tobie na chwałę, chcemy wznosić nasze modlitwy tak, jak umiemy. Panie, ale też ucz nas modlić się do siebie. Ucz nas, Panie, jak w pokorze, jak w pełni wdzięczności wznosić te słowa przed Twoim tronem, bo jesteśmy w miejscu szczególnym, przed Twoim świętym tronem. Panie, objaw nam to jeszcze głębiej. Dzięki Ci, Panie, za wszystko. Amen. Amen. Amen. na chwałę zdobi Cię. Sprawiedliwość pełna Tym, na chwałę zdobi Cię. Ty stwarzasz wszystko słowem swym, Ty władasz mocy i rządzisz prawem. Tyś Panem nieba i ziemi jest. Panem jesteś Ty. Królem jesteś Ty. Panem jesteś Ty. Zbawieniem, tarczą w czasie złym, ufajmy Mu ze wszystkich sił, by uwielbiony w nas wciąż był. Pan włada w mocy i rządzi w chwale, On Panem nieba i ziemi jest. Jezus Panem my. Doświadczenia tej ziemi trwają tylko chwilę, a Panie, radość z Tobą trwa przez wieki. Panie, nie daj nam nigdy o tym zapomnieć, nigdy nie pozwól Boże, żeby te doświadczenia tego świata, doświadczenia tego życia doczesnego tak nas przygniotły, że nie będziemy w stanie się radować z tego, co nam obiecałeś, Panie, tam w wieczności. Panie, tak dziękuję Ci, że to, co tutaj jest, to tylko trwa chwila i później już nas nie ma na tej ziemi. Ale to, co tam, Panie, obiecałeś, nigdy się nie kończy i zawsze jest, Panie, i zawsze jest przed Twoim obliczem, Boże. Panie, proszę Cię dzisiaj, napełnij nas Twoim Duchem Świętym. Prosimy. Napełnij nas, Panie, tym przekonaniem, że to, co wieczne, to, co Panie, niewidzialne, ale realne i prawdziwe jest o niewyobrażalnie więcej cenne, bardziej cenne niż to, co dzisiaj mamy na tej ziemi. Panie, proszę Cię, dotykaj się naszych serc. Ty znasz, Panie, nasze utrapienia, znasz nasze bóle, znasz nasze doświadczenia i nasze radości, Boże. Ty wiesz wszystko o nas. Ty wiesz, Panie, nawet o naszych myślach, które często skręcają z Twoich dróg, które gdzieś chcą podążyć swoją ścieżką życia. Panie, Ty wiesz wszystko. Proszę Cię, dotykaj się dzisiaj nas. Nie pozwól nam błądzić, nie pozwól nam, Panie, dokonywać pochopnych wyborów, złych wyborów. Ale Panie, tak jak psalmista mówił, zawsze kieruj nas na drogę odwieczną. Na drogę, która, Panie, nie ma ceny, bo jest bezcenna. Panie, proszę Cię, tak to jest wspaniale, że to może Cię uczynić, Boże. Cię tak bardzo proszę, dotykaj się dzisiaj naszych serc. Przyszliśmy tu, Panie Jezu, dla Ciebie i tylko dla Ciebie. Ze względu na Twoje święte imię się tu zgromadziliśmy. Proszę Cię, dotykaj się dzisiaj każdego z nas. Pocieszaj i wzmacniaj tych wszystkich z nas, którzy tego potrzebujemy. Poprawiaj tych, których myślenie jest ułomne i dokonuj wielkich rzeczy w nas. Prosimy. Czyń nas, Panie, swoim ludem i Twojego imienia. Amen. Amen. raz przybliżył się do duszy mej, blask mi zajaśniał w chwili tej. Cudny dzień, piękny dzień, gdy moich win zaginął cień. Od chwili tej jest ze mną Bóg, prowadzi mnie wieczności próg. Cudny dzień, piękny dzień, gdy moich win zaginął cień. Cudny dzień, gdy rękę mą uchwycił Pan prawicą swą. Jezusa krew zmyła mój grzech, zbawiony z win. Tę śpiewam pieśń. Cudny dzień, piękny dzień, gdy moich win zaginął cień. Od chwili tej jest ze mną Bóg, prowadzi mnie w wieczności próg. Cudny dzień, piękny dzień, gdy moich zaginął cień. O cudny dzień, już teraz wiem, że łaska Boża wiedzie mnie. Własnością ja się Jego stał, On pewność tę mi w serce wlał. Cudny dzień, piękny dzień, gdy moich win zaginął cień. Od chwili tej jest ze mną Bóg, prowadzi mnie w wieczności próg. Cudny dzień, piękny dzień, gdy moich win zaginął cień. So za cudną łaskę Twą, cudowną noc. Chcę uwielbiać Cię. Ty jesteś Panem życia mego. Ty jesteś Alfą i Omegą. Cenne życie Twe, bym życie wieczne mógł z Twej łaski mieć. Życie wieczne mieć. Ty jesteś Panem życia. Jesteś Alfą i Omegą i dzisiaj dusza moja wysławia Cię. Emanuel, Bóg pośród nas, odkupiciel. łasce swej do nas zniżył się, pozostawił chwałę nieba. Jezus wycierpiał każdy trud, żebyś żył i już się nie bał. Błogosławcie Jego imię. Dzień po dniu nieście dobrą wieść o Jego zbawieniu. Rozgłaszajcie wśród narodów Jego chwałę i wśród wszystkich ludów niezwykłe Jego dzieło, gdyż Pan jest wielki, godny najwyższej chwały. On budzi lęk większy niż wszystkie inne bóstwa. Bóstwa innych ludów nie mają wartości. To nasz Pan ukształtował niebo. Majestat i świetność widać tam, gdzie On przebywa. Potęga i piękno zdobią Jego świątynię. Oddajcie Panu plemiona narodów. Oddajcie Panu chwałę, uznajcie Jego moc. Oddajcie Panu chwałę godną Jego imieniu. Przynieście dary, wejdźcie do Jego przedsionku. Pokłońcie się Panu w odświętnych szatach. Żadrzyj przed Nim cała ziemia. Głoście wśród narodów, Pan jest Królem. To On utwierdził świat tak, że się nie chwieje. I On sprawiedliwie będzie sądził ludy. Niech się radują niebiosa i niech cieszy się ziemia. Niech zaszumi morze i to, co je wypełnia. Niech wyładują pola, wszystko, co po nich biega. Niech zaszumią radośnie wszystkie leśne drzewa. Przylubiczę Pana, gdyż nadchodzi, gdyż idzie, aby sądzić ziemię. On sądzi świat sprawiedliwie. W swojej biedności posądzi ludzi. Amen. Amen. Dziękujemy, Ojcze, że możemy stać przed Tobą z łaski Twojej. Dzięki wielkiemu miłosierdziu nad nami. Dzięki dobroci Twojej. Nasze słowa, jakże ułomne, w wyrażeniu wdzięczności i chwały, którą pragniemy Tobie złożyć. Za wielkie dzieło naszego zbawienia, za dzieło uświęcenia w naszym życiu, przemiany, której dokonujesz, za prowadzenie Twoje na naszych drogach i prostowanie naszych dróg, kiedy zbaczamy, kiedy potykamy się, podnosisz nas, kiedy gubimy się, Ty nas szukasz i Ty nas odnajdujesz. Ty mówisz do nas. Nie jesteś jak bóstwa narodów, które mają usta, ale nie mówią. Ale jesteś Bogiem, który przemawia do swojego ludu. Przez Ducha Świętego odkrywasz rzeczy zakryte dla człowieka zmysłowego, który własnym umysłem i inteligencją próbuje dotrzeć do poznania Boga. Dajesz się znaleźć nawet tym, którzy Cię nie szukają. Boże, jesteśmy dzisiaj tutaj przed Tobą, by Ciebie czcić, by Ciebie wywyższać i by Ciebie słuchać. Nie aby tylko słuchać, ale aby przyjąć Twe słowo i być Jego wykonawcami. Prosimy, daj nam łaskę przyjąć Twe słowo i zachowywać je w naszych sercach, aby żyć pobożnie, tak jak Tobie się to podoba, tak jak Tobie jest to miłe, aby Ciebie czcić i wielbić w naszym postępowaniu. Przemawiaj do nas, prosimy, i daj nam łaskę usłyszeć i dzisiaj Twój głos i doświadczyć przemiany naszych umysłów, naszych serc przez moc Twego Słowa, przez moc Twego Świętego Ducha. Błogosław Pawła, który będzie dzielił się z nami Twym Słowem. Daj mu odwagę, daj mu trzeźwość umysłu i wyrażania myśli. Prosimy, błogosław go i zwiastowanie Twojego Słowa ku Twojej chwale. Amen. Usiądźmy, proszę, bracia i siostry. Kochani, dwa tygodnie temu rozpoczęliśmy rozważanie poselstwa, jakie przyniósł Elihu do Hioba. Rozpoczęliśmy od tego, żeby się przyjrzeć tej postaci, bo jest to postać tajemnicza, enigmatyczna, kontrowersyjna może nawet. I zanim przejdziemy do tego, by rozważać Jego słowa, by pomyśleć o tym poselstwie, które przyniósł, myślę, że dobrze jest przyjrzeć się temu człowiekowi i troszeczkę przynajmniej zbliżyć się sercem do niego samego. Żeby nie potraktować Elichu jako kogoś, kto pojawia się i właściwie, no właśnie, czy pojawia się tam z jakimś celem, czy bez celu, bo jeśli miałby zrobić to samo, co zrobili trzej jego poprzednicy, no to właściwie już wszystko wiemy, po prostu tylko inna odsłona. Ale ja będę was chciał, może nie przekonać, ale zachęcić do tego, by spojrzeć na i na Elichu, i na jego poselstwo nowym, świeżym okiem po tej porcji, którą nam dali trzej przyjaciele. Kochani, jestem przekonany, że Elichu odegrał kluczową rolę w tej całej historii. Pojawił się w krytycznym momencie w życiu Hioba i będziemy o tym mówili jeszcze kilka razy. A dzisiaj taki drobny kroczek jeszcze w kierunku zrozumienia postaci Elichu. Kochani, jak na pewno pamiętamy, na pewno mamy to wszystko w głowach, w sercach, Hiob był człowiekiem poddanym ogromnej próbie, ogromnemu cierpieniu. Raz, że cierpiał niewyobrażalny dla wielu ludzi smutek związany ze stratą najbliższych, swoich synów, córek. Cierpiał też wielkie męki związane z bólem swojego ciała. Był dotknięty strasznymi chorobami, takimi męczącymi, chorobami, które nie pozwalały mu nawet na chwilę wytchnienia. Cały czas cierpiał. Ale dzisiaj chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedno cierpienie, o którym Hiob mówił kilka razy. Ono wcale nie jest, znaczy może jest mniejsze, mniej dotkliwe, jeśli chodzi o fizyczne przeżywanie, ale też odegrało pewną rolę w tym, jak Hiob się zachowywał, co mówił. Mam na myśli cierpienie związane z osamotnieniem. I to takim osamotnieniem szczególnego rodzaju, bo wiemy, że stracił rodzinę, tak? To tak, ale jeszcze inne osamotnienie dotknęło Hioba. Nie chodzi mi też o brak towarzystwa, bo wiemy, że towarzystwo miał. Siedziało przy nim grono mędrców. Myślę, że na nudę Hiob nie narzekał, jeśli chodzi o towarzystwo. Natomiast cierpiał osamotnienie i on to nazywał w ten sposób, że przyjaciele go zawiedli, że go opuścili, szydzili z niego, brzydzili się nim i występowali przeciwko niemu. Był osamotniony, bo ci, którzy mieli być blisko niego, którym wydawałoby się powinni być blisko, byli tak dalecy, jak tylko można było być daleko. To osamotnienie niesie ze sobą jeden bardzo taki ważny element. O tym dzisiaj będziemy mówić. Mianowicie Hiob nie miał przy sobie, przynajmniej do czasu, kogoś, kto by mu pomógł zrozumieć sytuację, w jakiej się znalazł i kto by mógł skutecznie w porę zareagować, kiedy widział zmaganie Hioba. Nie miał kogoś przy sobie, kto mógłby powiedzieć: Hiobie, stop, idziesz za daleko. I możemy myśleć, że ci trzej przyjaciele próbowali to zrobić, ale o tym jeszcze, myślę, będziemy też mówić, gdy będziemy analizować tą teologię, którą oni przynieśli ze sobą. Hiob nie miał przy sobie człowieka, który mógłby na gruncie dobrej, poprawnej teologii powiedzieć Hiobowi: za daleko poszedłeś. My to dzisiaj wiemy, bo funkcjonujemy w Kościele, w zgromadzeniu ludzi, którzy potrafią siebie napomnieć, którzy potrafią przyjść, reagować. Więc myślę, że będziemy czuli, o co tak naprawdę chodzi. W takich sytuacjach, w jakich znalazł się Hiob, w jakiej, myślę, znajdujemy się czasami my, może nie w takim stopniu, ale też się znajdujemy, brat, biskup, starszy, siostra, przyjaciel, ktoś, kto umie trzeźwo ocenić sytuację, podejść i zwrócić w odpowiedni sposób uwagę, to jest bardzo cenny skarb. Elifaz, Zofar, Naaman, oni zawiedli w tym aspekcie. Zamiast się skupić na tym, by zrozumieć Hioba, by go wysłuchać, by trzeźwo ocenić to, co on mówi, raczej byli skoncentrowani na sobie, na tym, że Hiob się z nimi nie zgadza, że Hiob wypowiada słowa, które nie mieszczą się w ich głowach. I wiemy, że oni zawiedli. I właśnie wtedy, kochani, pojawia się Elihu. Kolejny człowiek, kolejna postać podejmuje próbę usłużenia Hiobowi. I myślę, że istotnym jest zadanie sobie pytania, czy jemu, czy Elihu udało się rzucić prawdziwe światło na to, co przeżywał Hiob, na to, z czym się zmagał i gdzie, o ile, ale wiemy, że tak, gdzie popełnił błąd. Innymi słowy, czy Elihu okaże się tym przyjacielem prawdziwym Hioba, który mu usłuży. Jak sobie odpowiemy na to pytanie, zobaczymy. To jeszcze będziemy trochę rozważać. Natomiast jedno jest pewne. Elihu staje przed Hiobem i wypowiada w jego kierunku bardzo konkretną i precyzyjną naukę. On już nie bierze przykładu ze swoich przyjaciół, już nie wchodzi w jakieś insynuacje wcześniejszych grzechów Hioba. Nie ma też zamiaru się z Hiobem kłócić, nie ma zamiaru go w jakiś sposób pognębiać obok tego głównego tematu. Sam powiedział, że jego poselstwo będzie inne. Nie odpowie Hiobowi według słów, jakie mieli trzej poprzednicy. Kochani, przeczytajmy jeszcze trzy wersety z poprzedniego rozdziału, z tego, który dwa tygodnie temu rozważaliśmy, dla przypomnienia. 32 rozdział od 18 wersetu. Elihu mówi tak. Jestem bowiem pełny słów. Mój duch przymusza mnie. Oto moje wnętrze jest jak wino, które nie ma ujścia. Jak nowe bukłaki zagrożone pęknięciem. Będę więc mówił, aby ulżyć sobie. Otworzę swoje wargi i odpowiem. Tu chcę zrobić malutki przystanek, bo pojawia się tutaj słowo, które może w jakiś sposób zastanawiać nas. Co Elihu miał na myśli, mówiąc, że sobie ulży? Czy oznacza to, albo mogłoby to oznaczać, że wszystko, co powie Elihu, co zrobi, będzie gwoli jego samego? Czyli czy on wypowie te słowa ze względu na siebie? No bo tak można by było zinterpretować słowa ulżę sobie. Tak? Czyli nie chodzi mi o ciebie, ale ulżę sobie i wypowiem to, co chcę powiedzieć. Ja, kochani, tego tak nie widzę. Raczej, no właśnie, to wam powiem, jak ja to widzę. Jego wnętrze jak wino, czyli można powiedzieć burzy się w nim, tak? Buzuje w tym sensie, napiera na niego i szuka ujścia. Jest taki stan, gdy buzujemy butelkę zakorkowaną, w którym to wzburzenie już jest tak duże, że jak nie rozsadzi korka i nie znajdzie ujścia tam, gdzie powinno, to może rozerwać pojemnik, tak, butelkę czy bukłak. Jest taki stan, w którym trzeba to ujście znaleźć, bo inaczej może coś dziać się złego. I wiemy, że Elihu był rozgniewany na Hioba. O tym też czytaliśmy. I prawdą jest, że gniew, który miał w sobie Elihu, zrodził się w konfrontacji i w odniesieniu do grzechu, jaki ujrzał w Hiobie. Co ważniejsze, gniew ten, o którym czytamy, raczej nie przejął kontroli nad Elihu. I raczej nie czytamy, aby gniew popchnął go do jakichś niegodziwych zachowań wobec Hioba. Zatem co miał na myśli, mówiąc, że ulży słowa, że ulży sobie? Ja to widzę tak, kochani. Elihu przez długie godziny obserwował sytuację. Po pierwsze, patrzył na wielkie cierpienie Hioba. Obserwował człowieka w jego cierpieniu, na które nie każdy się zdecydował w ogóle patrzeć. Raczej, tak jak Hiob mówił, ludzie się brzydzili, odchodzili. A on tam był i patrzył. Patrzył, słuchał, obserwował, rozmyślał. Jego serce w tym momencie pracowało. Przez wiele godzin obserwował, jak trzech ludzi w sposób niegodziwy tego biednego człowieka traktuje. Obserwował usługę, która miała być pocieszeniem i pokrzepieniem, a stała się jadowitym kąsaniem. Wreszcie obserwował Hioba, który od momentu, w którym błogosławił Boga, przechodzi pomału, pomału w miejsce, w którym już tego błogosławieństwa nie było widać, raczej coś, co przypominało oskarżenia. I w tym wszystkim, kochani, Elihu był jednak pełny innej nauki. Pracowało w nim inne poselstwo. Pracowało w nim, nie wiem, czy to tylko wiedza, czy słowa natchnione, czy może jakaś, może tajemna wiedza, ale pracowało w nim coś, co w konfrontacji z tym zupełnie przeciwnym otoczeniem, z przeciwnymi warunkami. Nie wiem, jak to powiedzieć. Dzisiaj się mówi, może w tym kontekście, że ktoś niesie ciężar, niesie brzemię, wie, że musi coś zrobić, wie, że musi coś powiedzieć, ale no właśnie, czeka, może jeszcze nie pora, może jeszcze trzeba chwilę poczekać, tak jak Elihu czekał. Czekał, aż skończył mówić starci, a to wszystko w nim pracowało. I w tym sensie myślę, że Elihu miał ciężar i musiał, czekał na ten moment, w którym będzie mógł wreszcie zareagować, będzie mógł wreszcie powiedzieć, co myśli o tej niesprawiedliwości ze strony przyjaciół Hioba, co myśli o tym, co widzi u Hioba niewłaściwego. To w nim pracowało. Czekał na właściwy moment i się doczekał. I myślę, że w tym sensie przyniosło mu to ulgę. Ale mimo wszystko to, co Elihu chciał przekazać, było w kierunku Hioba, było ze względu na Hioba, nie ze względu na siebie. Jego poselstwo nie było egocentryczne, tylko no, będziemy o tym jeszcze czytać. Kochani, czytajmy dalej. I teraz już 33 rozdział. Teraz więc, Hiobie, posłuchaj, proszę. Posłuchaj, proszę, mojej mowy i nadstaw uszu na wszystkie moje słowa. Oto teraz otworzyłem swoje usta, a mój język będzie mówił pod podniebieniem. Moje słowa pochodzą ze szczerości mego serca, a moje wargi wyraźnie wypowiedzą wiedzę. Duch Boży stworzył mnie, tchnienie wszechmocnego ożywiło mnie. Jeśli możesz, odpowiedz mi, przygotuj się i stań przede mną. Oto ja, według Twoich słów, odpowiem Ci za Boga, chociaż też jestem z błota ulepiony. Oto mój strach nie zatrwoży Cię, a moja ręka nie zaciąży na Tobie. Tu na chwilkę przerwiemy. Kochani, pozwólcie, że zwrócę uwagę na kilka wniosków, które widzę w tym początku usługi Elihu wobec Hioba. Po pierwsze, Elihu zapewnia Hioba o szczerości swojego serca i słów, które się tam rodzą. Zapewnia Hioba, że te słowa to nie będą jakieś pociski gniewu, jakieś przytyki, coś, jak to się mówi, coś obok głównego tematu. Raczej zapowiada słowa czystej mądrości, wiedzy, słowa rozumne. Zapewnia Hioba, że nie będą to słowa mowy bezmyślnej, mowy pochopnej, prędkiej. Elihu nie miał zamiaru męczyć dalej Hioba, podobnie jak jego poprzednicy, jakimiś dziwacznymi, nieczytelnymi insynuacjami. Po drugie, Elihu staje przed Hiobem jako równy mu człowiek. I nie jest to tylko kurtuazja, to nie jest tylko zwrot kurtuazyjny. On odwołuje się do tego, że jest stworzony przez Boga. Stworzony przez Boga i ożywiony przez Niego. Innymi słowy, mówi Hiobowi, że oni obaj są tak samo stworzeni przez Boga. Są tak samo dziełem jednego Stwórcy. Bóg jest ich Stwórcą i On jest ponad nimi, tylko On jest ponad nimi. Natomiast oni są dziełem Jego rąk. Są na równi w tym sensie. Myślę, że jest to cenne też pokrzepienie dla kogoś, kto jeszcze niedawno siedział pod gradobiciem trzech często wywyższających się nad nim ludzi. Po trzecie, Elihu nie traktuje Hioba protekcjonalnie. Owszem, Hiob cierpi, w tym cierpieniu niejednokrotnie poplątał mu się język, niejednokrotnie zachował się po prostu źle, niewłaściwie. Ale dalej widzę, że Elihu w tym wszystkim szanuje Hioba. Mówi, przygotuj się, stań do dyskusji. Jest to też w tych słowach, widzę wyraz szacunku wobec Hioba. Hiob nie jest przedmiotem do popchnięcia, do wymądrzania się i wytrząsania nad nim, do traktowania go z góry. Dlatego Elihu mówi, przygotuj się i stań. Okazuje mu szacunek, ale też zachęca do zajęcia godnej postawy. Jeżeli możesz, odpowiesz. Będzie jeszcze to powtarzał, tą myśl później. Po czwarte, Elihu uspokaja Hioba, mówiąc, żeby się go nie bał. Zapewnia go, że nie jest tu po to, aby go ukarać. To nie ręka Elihu ma teraz zaciążyć nad Hiobem. To, co on przynosi do życia Hioba, to nie będzie sądząca ręka, która zaciąży. On już widział przyjaciół, którzy dręczyli go, których ręka właściwie spadła na Hioba. Myślę, że chciał powiedzieć Hiobowi, to, co mam dla ciebie, to, co mam do powiedzenia, będzie szczere, pomocne, mądre, nie pognębię Cię, nie przestraszę, ale raczej pomogę Ci zrozumieć. Czytajmy dalej, od 8 wersetu. Ty jednak powiedziałeś mi do uszu, słyszałem dźwięk Twoich słów. Jestem czysty, bez przestępstwa. Jestem niewinny i nie ma we mnie nieprawości. Oto on znajduje zarzuty przeciwko mnie i uważa mnie za swego wroga. Zakuł moje nogi w dyby, a zważa na wszystkie moje ścieżki. Otóż w tym nie jesteś sprawiedliwy. Powiem Ci, że Bóg jest większy od człowieka. Elihu przygotował pewien grunt, rozmawiał z Hiobem, zapewnił go o szczerych intencjach, zapewnił go o swojej pomocy i teraz przechodzi do tej rzeczy, myślę, no, najtrudniejszej, kiedy przychodzimy do kogoś w kwestii jego zachęty czy napomnienia. Przeszedł do tego elementu wykazania winy, wykazania błędu, miejsca, w którym, nad którym Hiob powinien się przynajmniej zastanowić, jeśli nie pokutować. Hiob bronił swojej niewinności. Przez wiele rozdziałów czytamy o tym. I zobaczcie, że Elihu nie podważa wcale tej niewinności Hioba. Nie mówi, że jesteś niesprawiedliwy, bo nie jesteś niewinny. Tak jak insynuowali to trzej poprzednicy. W przeciwieństwie do nich Elihu nie wyznaje tej teologii, że skoro jest kara Boża, to musiał być wcześniej grzech, za który ta kara spadła. Elihu będzie wykazywał Hiobowi, że to nie wcześniejszy jego grzech jest jego problemem, ale raczej sposób, w jaki on sam się usprawiedliwia, to czyni go niesprawiedliwym. To zasługuje na korektę, czy wymaga korekty. To jest trudny temat i dzisiaj tylko delikatnie go dotkniemy. Myślę, że będziemy o tym rozmawiać jeszcze później, dłużej. Natomiast, żeby nie umknęła nam ta sytuacja, w której znalazł się Elihu, chcę tylko pokrótce to zaznaczyć. Wejście w spór z Bogiem, bo tak trzeba nazwać postawę Hioba, to bardzo niebezpieczny grunt. To bardzo niebezpieczna sytuacja. Jeżeli człowiek się na nią decyduje, to musi zdawać sobie z tego sprawę, że można powiedzieć, że właściwie jest na z góry przegranej pozycji. Wejście w spór z Bogiem. To, co przypomniał Hiobowi Elihu. Bóg jest stwórcą człowieka. Stwórcą, a nie równym sobie partnerem. Boga można pytać o wiele rzeczy. Można Go prosić o wiele rzeczy. Można prosić o światło zrozumienia, jeśli czegoś nie rozumiemy. Ale to, co Elihu będzie się starał pokazać, to, że z Bogiem nie można bezkarnie wieść sporu i nie można Boga pouczać i nie można usprawiedliwić siebie samego. Innymi słowy, nie można swojej sprawiedliwości, nawet jeżeli jest w naszych oczach słuszna, tak jak Hiob, on widział tą sprawiedliwość, ale nie można wynieść jej ponad Boży sąd. To jest właśnie ta cienka granica, którą Hiob w oczach Elihu przekroczył. Hiob uznał siebie za niewinnego, i do końca, jak sam zapowiedział, swojej niewinności będzie się trzymał, I właśnie w tej swojej niewinności i swojej sprawiedliwości Hiob widział końcowe rozwiązanie dylematu. Właściwie doszedł do granicy swojego poznania, w której musiał powiedzieć: jestem sprawiedliwy, a Bóg ma mnie za swojego wroga. To sparafrazował Elihu, tak powiedział. Jak mówię, Hiob dochodzi do granicy swojego rozumowania. Wypowiada słowa i w tych słowach ukazuje Boga, który bez powodu czyni sprawiedliwego człowieka swoim wrogiem. Zastanówcie się tak na chwilkę. Gdyby to miał być taki sąd, jaki my znamy, taki proces, w którym wydajemy pewien werdykt. To co właściwie z tego podsumowania możemy wyciągnąć? Hiob jest w dobrym świetle. A w jakim świetle jest Bóg? Jeśli tak dylemat postawimy, tak, że Hiob jest sprawiedliwy, a Bóg ma go mimo to, w domyśle, za swojego wroga. Kto w jakim świetle został postawiony? Elihu mówi: w tym, w takim postawieniu sprawy jesteś niesprawiedliwy. Bo Bóg jest większy od człowieka. A ty sobie przypisałeś sprawiedliwość. Słusznie, niesłusznie, nie ma znaczenia, ale powiedziałeś o sobie, jesteś sprawiedliwy. A gdzie oddałeś sprawiedliwość Bogu? W czym? W jakich słowach? Jeśli Bóg jest większy od człowieka, to sprawiedliwość Boża powinna być wyniesiona ponad twoją. Był taki moment u Hioba, w którym on to widział i rozumiał w taki sposób. W pierwszym rozdziale o tym czytaliśmy. I powiedział: nagi wyszedłem z łona swojej matki i nagi tam powrócę. Pan dał, Pan też wziął. Niech imię Pana będzie błogosławione. I od razu jest komentarz. W tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył, ani nie oskarżył Boga o nic niewłaściwego. To był moment, w którym Hiob stał na dobrym gruncie. I nie rozkładając dalej na czynniki pierwsze tej niesprawiedliwości, to chciałem tylko zaznaczyć, że Elihu to wykazuje Hiobowi jako niesprawiedliwość. Nie szuka wcześniejszego grzechu, wcześniejszej niesprawiedliwości, nie podważa niewinności Hioba, tylko mówi: w tym, że tak mówisz, jesteś niesprawiedliwy. Kochani, dziś jeszcze przyjrzyjmy się tej sytuacji, w jakiej znalazł się Elihu, bo to też nie była prosta sytuacja dla niego samego. Sytuacja, w jakiej się znalazł i rola, w jakiej stoi w tej księdze, jest bardzo trudna. Jest tak dlatego, że to sytuacja Hioba jest również trudna i taka niejednoznaczna. Nie jest łatwo ją rozsądzić. My też dzisiaj, jak studiujemy tą księgę, gdy próbujemy się zbliżyć do tego, co Bóg nam przez to chce powiedzieć, musimy bardzo spokojnie, ostrożnie i wnikliwie słuchać słów, które są tam wypowiedziane. Trudność w zrozumieniu sytuacji Hioba i jego sprawy z Bogiem leży głównie w tym, że Hiob był szczerym człowiekiem. Nie widzimy, żeby jego słowa wypływały z jakiejś zimnej kalkulacji, z jakiegoś wyrachowania, z pychy, z przemądrzałości takiej, wiecie, czysto ludzkiej. Nic z tych rzeczy. Raczej widzimy człowieka, który mówi w wielkim bólu i w wielkim doświadczeniu. I trudno jest rozsądzić te słowa. Trudno jest je, wiecie, tak na chłodno przeanalizować. Bardzo współczujemy Hiobowi, gdy czytamy tę księgę. Mało tego, że mu współczujemy, to jeszcze trzymamy za niego kciuki, tak? Kibicujemy właśnie jemu. Podobnie jak on chcemy poznać przyczynę cierpienia i podobnie jak on pragniemy prędkiego zakończenia tej próby. To wszystko sprawia, że z takiej pozycji, wiecie, obiektywnego oceniania łatwo jest przejść w ocenę subiektywną. Taki sam trud mieli jemu współcześni przyjaciele. I jeszcze jeden aspekt trudności tej sytuacji. Mamy tych trzech przyjaciół, którzy zajmują dużo miejsca w tej księdze. Przyjaciół, którzy absolutnie błądzą i w swojej teologii, i w swoim usługiwaniu. A dziękuję, siostro. Błądzą, zachowują się karygodnie. I właśnie swoją postawą uwypuklają jeszcze bardziej w naszych oczach, w oczach obserwatorów, pozytywny charakter Hioba. To wszystko sprawia, że wiecie, wziąć teraz tą całą wiedzę, którą mamy w księdze, albo tak jak ci przyjaciele, wsłuchać się i dobrze rozważyć, dobrze ocenić, to jest bardzo trudne. Wydaje mi się, że Elihu doskonale sobie zdawał z tego sprawę i wiedział, że to nie jest w tym momencie gra o to, kogo uznamy za białego bohatera, a kogo za czarnego i tutaj będziemy obstawiać, kto ma rację. Raczej zdawał sobie sprawę, że to, co widzi, jest trudne do rozsądzenia, jest bezprecedensowe właściwie. To nie jest tak, że co tydzień mamy podobną historię i sobie możemy rozważać. I właściwie tylko raz, że mocno trzeźwe myślenie, a dwa, że właściwa perspektywa teologiczna mogą pozwolić tak naprawdę zrozumieć i usłużyć temu człowiekowi. Elihu uważnie wsłuchiwał się w słowa Hioba, w słowa jego przyjaciół. Słuchał i ważył te słowa. I to, że wybrał, zobaczcie, kilka wersetów, żeby pokazać Hiobowi spośród różnych, wielu innych, pokazuje mu bardzo precyzyjnie i bardzo konkretnie, w czym widzi ten błąd. To tak jak operacja, wiecie. Gdyby lekarz nie wiedział dokładnie, w którym punkcie, gdzie tam trzeba przeciąć, gdzie trzeba uderzyć, usunąć, tylko zacząłby się całym ciałem zajmować, to mógłby przegapić. Elihu, wydaje się, bardzo precyzyjnie pokazał Hiobowi, o co chodzi. No właśnie, kochani, i teraz czas na kilka takich wniosków dla nas. Co my możemy z tego przyjąć jako naukę? Po pierwsze, i tak jak ja jestem o tym przekonany, to będę chciał was jakby zachęcić też do takiego rozumienia sytuacji. Potrzebujemy w naszym życiu, w naszym chrześcijaństwie obok siebie kogoś życzliwego i trzeźwo myślącego i z właściwą teologią jeszcze. Kogoś takiego, kto będzie przy nas stał, będzie słuchał nas i wychwyci moment, kiedy zaczniemy dryfować i zejdziemy z naszej drogi w jakąś jedną czy w drugą stronę. Każdy z nas potrzebuje takiego Elihu. Bardzo się cieszę, kochani, jak czytam tą księgę, że pojawił się Elihu w tym momencie. Naprawdę. Jak teraz ją czytam już z tej innej perspektywy niż kiedyś, to widzę, że no, gdyby on się nie pojawił tam, to by był Hiob zdany tylko na tych mącicieli. A wiemy z doświadczenia, że przy nas zawsze więcej jest mącicieli niż takich, którzy słuchają i precyzyjnie się odniosą do tego, gdzie jest błąd. Po drugie, jeśli ktoś z was, z nas, myślę, że każdy z nas jest co jakiś czas takim Elihu dla drugiego człowieka. Mam nadzieję przynajmniej. To nauczmy się od niego tej serdecznej postawy, jaką miał wobec Hioba. Cierpliwości, szczerości, życzliwości. No i odwagi też, bo nie jest proste, żeby drugiemu człowiekowi pokazać, w czym błądzi. Ale jest to bardzo potrzebne. Bardzo. Czasami ze strachu można przemilczeć. Widzimy, tak, że ktoś dryfuje, że ktoś schodzi nie w tą stronę. Ale jakoś się tak obawiamy powiedzieć, podejść i w tej miłości usłużyć. Nie wiem, różnych rzeczy się obawiamy. Najczęściej odrzucenia albo tego, że ktoś powie, po co ty tu jesteś w ogóle, w moje życie się nie pakuj. Musimy też się nauczyć jednej rzeczy od Elihu, że nie prowadzimy naszych braci, ani nie jesteśmy po to, żeby ich popchnąć w jakimś kierunku strachu. To jest taki mały element, ale myślę, on jest bardzo ważny. Elihu zauważył, że nie jest tu po to, żeby teraz go wystraszyć, nastraszyć. Raczej prowadzić w kierunku światła, niż zostawić człowieka pognębionego w jakimś strachu. Po trzecie, jeśli już zabieramy głos w jakiejś sprawie, stajemy jako właśnie ten podobny do Elihu człowiek, to musimy być pewni, że to, co w nas urosło, te słowa, które mamy do przekazania, to nie jest tylko i wyłącznie nasz gniew, nasze zażenowanie czyjąś postawą, nasza irytacja, bo ktoś grzeszy, albo, nie wiem, nasze zniecierpliwienie, bo ile mogę patrzeć na to. To nie tylko to musi być. Przede wszystkim słowa szczerej mądrości, wiedzy. No wierzymy dzisiaj, że Bóg nas uzdania do tego, tak? Wierzymy, że z Jego łaski możemy ten dar wiedzy, umiejętności usłużenia otrzymać. I musimy być pewni, że to mamy. Bo jeśli nie mamy, a tylko gniew przejmuje nad nami kontrolę, leżymy. No i po czwarte, to o czym mówiłem na koniec. Musimy sobie zdawać sprawę, że prawda o czyimś postępowaniu, o czyimś grzechu, o czyichś błędach jest trudna do wychwycenia. Że to nie są często takie proste sprawy, widoczne jak na dłoni. Przecież jest życie tego człowieka, dużo takich aspektów, które mogą nam zniekształcać obraz. Mogą spowodować, że gdzieś odstąpimy od naszej trzeźwej oceny i damy się uwieść jakimś innym, no, okolicznością łagodzącym, coś w tym stylu, tak? No ale przecież coś, nie? No różne są, nie wiem, no, na pewno się spotkaliście z takimi momentami, w którym już jesteśmy blisko tego, żeby dotknąć istoty rzeczy, sedna sprawy i usłużyć, a jednak ciągle gdzieś ten taki bagaż, no ale przecież to jest dobry człowiek. Cokolwiek, tam tylko podstawiam takie zdania. Naprawdę trzeba Bożego oświecenia, trzeźwości i tej wiedzy od Boga, żeby usłużyć w takich sytuacjach i żeby precyzyjnie rzucić światło na problem. To tym chciałem się z wami dzisiaj podzielić. Taki drobny kroczek. Jeszcze długa droga przed nami, jeśli chodzi o Elihu, jego teologię i te odpowiedzi na największe pytania. Ale mam nadzieję, że te dzisiejsze słowa jakoś nas też pokrzepią. Amen. Powstańmy jeszcze, bracia, siostry, do modlitwy. Kochany Ojcze, jakże potrzebujemy całego Twojego Słowa, całego objawienia, które przedstawia nam tak złożone różne aspekty naszego życia, naszych wzajemnych relacji, nawet tego, w jaki sposób mamy ze sobą rozmawiać, jak mamy się wzajemnie pouczać, zachęcać, napominać. Dziękujemy za Twoje Słowo, które przedstawia nam te żywe ilustracje, przedstawia nam prawdziwe historie ludzi, którzy znaleźli się w różnych okolicznościach, w trudnych okolicznościach, niezrozumiałych dla nich okolicznościach, doświadczeniach, problemach, których szukali Ciebie, szukali Twoich dróg, niektórzy lepiej, niektórzy gorzej. Panie, dziękujemy, że zostało to wszystko spisane, abyśmy my dzisiaj, którzy żyjemy, wydawałoby się, w tak odmiennych czasach, a jednak zmagamy się wciąż z tymi samymi problemami, zadajemy te same pytania, nawet powielamy te same błędy i Twoje Słowo jest nam dane do korekty, do poprawy, do wychowania nas w sprawiedliwości. Boże, modlę się, byś uczył nas z tej księgi, jak mamy się prawdziwie zachęcać, jak możemy budować jedni drugich, jak unikać tych błędów, które widzimy, popełnili pełni dobrych chęci doradcy Hioba. Boże, prosimy, pomóż nam z właściwym sercem, z cierpliwością, z łagodnością, z miłością służyć jedni drugim i też nie wzdrygać się, kiedy brat czy siostra przychodzą do nas, aby nam pomóc. Pomóż nam tak to widzieć, pomóż nam nie stawiać barier, nie obruszać się na nich, nie krytykować ich, nie atakować ich za to, że próbują nam coś powiedzieć, ale wsłuchać się w ich słowa, zastanowić się, rozważyć je, spróbować przejrzeć się w świetle tego, co brat czy siostra do nas mówi. Zachowaj nas, Panie, przed taką postawą obronną. Zachowaj nas przed uciekaniem od tej usługi, którą nakazujesz nam, byśmy wzajemnie w Kościele sobie usługiwali. Ucz nas, Panie, w pokorze słuchać jedni drugich, uczyć się jedni od drugich, posługiwać jedni drugim. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Dzięki Ojcze za Twoje słowo, które po raz kolejny daje nam praktyczne lekcje, wskazówki. Daj nam, Ojcze, być takimi braćmi, siostrami dla innych, którzy z miłością powiedzą coś, co czasami może nie być przyjemne, ale jest dla naszego dobra. Daj nam, Ojcze, jak najwięcej takich braci i sióstr, którzy w miłości, z troski o nas będą przychodzić do nas z jakimiś uwagami, pouczeniem czy zachętą. Dzięki, Ojcze, że Ty jesteś przede wszystkim naszym dobrym Ojcem, który chce dla nas dobrych rzeczy. Dzięki Ci. Amen. Amen. Kochany nasz Panie, dziękujemy za Twoje wielkie uniżenie. Ty, który jesteś Stwórcą wszystkich rzeczy, rzeczy widzialnych i niewidzialnych, który jesteś jedynie dobry, sprawiedliwy, czysty, święty. Zszedłeś na ten grzeszny świat do grzesznych, złych ludzi, czyniąc jedynie dobro, przynosząc słowa życia, przynosząc łaskę i prawdę. Zostałeś znienawidzony, zostałeś odrzucony przez swoich, do których przyszedłeś. Zostałeś zdradzony przez jednego ze swoich uczniów, sprzedany za parę srebrników. Potępiony, chociaż nie byli w stanie znaleźć w Tobie winy. Dziękujemy, że w swej wielkiej miłości poddałeś się temu wszystkiemu. Nie walczyłeś, nie odpowiadałeś obelgą za obelgę, groźbą za złorzeczenie, ale jak owca, którą się wiedzie na rzeź, zamknąłeś swe usta, zamilkłeś. A kiedy otwierałeś swe usta, to modliłeś się za swoich prześladowców, za tych, którzy nie rozumieli, co robili. Obiecywałeś zbawienie pokutującemu złodziejowi, który wisiał na krzyżu obok Ciebie. Modliłeś się do Ojca, który w tej godzinie sądu opuścił Cię. Grzech całego świata został na Ciebie włożony i w nasze miejsce sprawiedliwy, święty, czysty Boży Syn został uczyniony grzechem, aby nas, grzesznych ludzi, uwolnić od kary za nasz grzech, od potępienia, od wiecznej śmierci, aby nas przyodziać w szatę czystą, w szatę Twojej sprawiedliwości. Prosimy, pobłogosław ten chleb, który łamiemy zgodnie z Twoim przykazaniem, aby wspominać Twoje dzieło dokonane na krzyżu Golgoty. To Ty, Panie, podczas tej ostatniej wieczerzy ze swoimi uczniami wziąłeś chleb i złamałeś go i dałeś swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, jedzcie z niego wszyscy. To jest bowiem moje ciało, które za was będzie wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. A gdy było po wieczerzy, wziąłeś też kielich i pobłogosławiłeś i dałeś swoim uczniom, mówiąc: bierzcie, pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich mojej krwi, która się za was wylewa na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. I my dzisiaj, Panie, jesteśmy tutaj i wspominamy to wielkie zbawienie, to wielkie cierpienie, tą okrutną śmierć, aby zgładzić ludzki grzech, aby oczyścić nas od wszelkiej nieprawości i stawić przed Twoim obliczem, święty Boże, bez skazy, bez zmazy, bez jakiegokolwiek grzechu, bez jakiejkolwiek nieprawości. Nikt z nas naszą własną religijnością i staraniem nie byłby w stanie zbliżyć się do Ciebie, świętego Boga. Tylko dzięki tej ofierze złożonej na krzyżu mamy nadzieję, mamy ufność, iż przed nami otworzona droga do Twojej obecności. Życie wieczne, nowe niebo i nowa ziemia. Panie, modlimy się do Ciebie, który umarłeś, ale który zmartwychwstałeś i żyjesz i przyjdziesz w chwale. Prosimy, pobłogosław ten chleb i pobłogosław ten kielich i daj nam godnie jeść z tego chleba i pić z tego kielicha, wyznając naszą wiarę w Twoje dzieło zbawienia, naszą ufność, którą pokładamy w Tobie. I prosimy, by moc Twego krzyża, moc zwycięstwa nad grzechem, moc zwycięstwa nad mocami ciemności skutecznie działała i w naszym życiu. Abyśmy nowe życie prowadzili, nie żyjąc już w słabości naszego grzesznego ciała, ale żyjąc w Twojej mocy, w mocy zmartwychwstania i życia, jakie przynosi Twój Święty Duch. Amen. Proszę, aby te wszystkie osoby, które będą brały z tego chleba i piły z tego kielicha, pozostały stojąc Jeśli ktoś nie chce lub nie może, proszę, aby usiadł. I usłyszałem jakby głos licznego tłumu i jakby szum wielu wód i jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły: Alleluja! Oto Pan, nasz Bóg, Wszechmogący, objął panowanie. Weselmy się i radujmy się i oddajmy Mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka, a Jego oblubienica przygotowała się. I dano jej przyoblec się w czystą, lśniącą szatę, a szata oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. I rzecze do mnie: napisz błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka. kochany nasz Panie, chcemy prosić, abyś jeszcze pobłogosławił ten czas, który jest przed nami tutaj w naszych rozmowach, to popołudnie, które jest przed nami. Daj nam odpoczywać w Tobie, daj nam dobrze spędzić ten dzień. Przed nami kolejny tydzień i każdy jeden dzień to wielka potrzeba Twojej łaski, Twojej mądrości z góry, Twojego uzdolnienia, by zwyciężać z grzechem, zwyciężać z pokusami, zwyciężać z presją tego świata, świadczyć o Tobie, jaśnieć Twym światłem. Prosimy, Panie, napełniaj nas Twym świętym Duchem. Wyznajemy, że sami z siebie nic nie możemy uczynić. Jesteśmy bezradni i bezsilni. Nasza wiedza, nasze doświadczenia, to wszystko za mało, aby żyć życiem dla Twojej chwały. Potrzebujemy pełni Twojego świętego Ducha, mocy z wysokości. Prosimy, Panie, prosimy, wypełniaj nas mocą Twojego świętego Ducha, mądrością z góry. Mieszkaj w nas, prowadź nas, pouczaj nas, kieruj nami. Używaj nas, abyśmy pełnili wolę Twoją i wydawali owoc, który jest trwałym owocem, pomnażającym się owocem. Niechaj w naszych sercach mieszka Twoje słowo. Niechaj radość i pokój i miłość przepełniają nas i przejawiają się we wszelkim dobrym słowie i uczynku w naszym życiu. Prosimy o tych, którzy są chorzy, którzy są w różnego rodzaju trudnych miejscach doświadczenia, cierpienia, zmagania. Prosimy o Twą łaskę, prosimy o Twą pomoc, prosimy o Twą zachętę, o wytrwałość, o Twoje zbawienie, o Twoje uzdrowienie, o Twoje uwielbienie się w ich doświadczeniu. Prosimy i uzdalniaj też nas, abyśmy byli Twoim głosem zachęty i pocieszenia i wsparcia dla nich. Powierzamy się w Twoje ręce, nasz drogi Ojcze, przez naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Usiądźmy, proszę. Jakieś ogłoszenia, informacje, pozdrowienia? Dziękujemy bardzo. Ja mam takie jedno krótkie, praktyczne ogłoszenie dla wszystkich, którzy są na liście i teraz po tym ogłoszeniu pewnie będzie więcej chętnych, żeby być na tej liście sprzątania zboru. Jest zakupiony nowy obrotowy mop z pedałem. Także jak ktoś nie będzie wiedział, jak go obsługiwać, to dajcie znać, to was przeszkolimy. Gorąco zachęcamy do współuczestnictwa w tej pięknej służbie sprzątania zboru. Teraz już nie ma żadnej wymówki. Mamy najnowszy, najnowocześniejszy sprzęt i na pewno wszystko sprawnie, dobrze będzie działać. Adaś jeszcze ma jedno ogłoszenie. Uśmiejecie się. Właśnie miałem takie ogłoszenie, tak? Że chciałem zachęcić, żeby tych, którzy jeszcze nie są na liście sprzątających, a chcieliby być, zachęcam. Miałem wymyślone takie powiedzenie, że chcieliśmy kupić maszynę, która sama sprząta, ale takiej jeszcze nie wynaleziono, ale tu Paweł taką ciekawostkę powiedział. No, to taka informacja. Pozdrowienia od siostry Basi. Miała zamiar być dzisiaj, nie wiem czemu nie jest, ale prosiła pozdrowić. Dziękuję. Też Paweł z Kościerzyny, z rodziną też serdecznie pozdrawiają, też planowali być, ale najwyraźniej coś wypadło, nie dotarli do nas dzisiaj. Także pamiętajmy też w modlitwie za nimi, ostatnio też tam w Kościerzynie, z tego co Paweł mówi, dzieją się dobre rzeczy, oni też tam jakoś próbują się razem zbierać, spotykać, chcą tam pomóc też tym wychodzącym z organizacji Świadków Jehowy. Tam człowiek, który był takim starszym, który udostępniał miejsce na spotkania, nawrócił się razem z żoną i chcą też i jakoś im pomóc i z nimi tam się razem spotykać. Także też módlmy się za nimi. Bracia z Tczewa, też pamiętajmy o nich, módlmy się za nimi, zadzwońmy do nich, zachęćmy ich i też zawsze się rozejrzyjmy, kto jest, kogo nie ma i też pamiętajmy w modlitwie i jeśli możemy zadzwonić, porozmawiać, odwiedzić te osoby, które są chore. Nie wiem, jaka sytuacja teraz z Leszkiem jest. Dostałem informację, że tam trafił do szpitala z tym problemami, z nerkami. Czy ktoś wie, czy on jest jeszcze w szpitalu, czy już... Dziękujemy. Módlmy się też o Leszka, żeby Pan Bóg pomógł mu w tym doświadczeniu i jak najprędzej wyprowadził go też z tego szpitala do domu. Adaś na początku roku zeszłego przechodził przez tę udrękę z nerkami, to myślę, że współczuję mu głęboko. Ja swego czasu też cierpiałem na kamienie nerkowe, więc wiem, co to jest za ból, jakie są to problemy, także też zachęcam bracia, siostry do modlitwy o Leszka, żeby Pan Bóg dopomógł mu i wyprowadził go. To chyba tyle ogłoszeń, zachęcam jeszcze do przywitania się z tymi, z którymi nie zdążyliśmy przed nabożeństwem i dalszej jeszcze społeczności przy herbatce, a za tydzień mamy agapę, tak? To co dwa tygodnie regularnie zachęcam do tego, żeby zaplanować sobie zostać dłużej po nabożeństwie, żeby wspólnie coś tu zjeść i jeszcze pobyć ze sobą, porozmawiać, zbudować się. To tyle ogłoszeń.